Fizan Ekspresi. Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Selam Berdustane Geremi. Ez Açık Radyo Bername-i Fizan Ekspresi İrem Mişnevit. Milat Bülent Kılıç Esten. İran'daki ayaklanmalar 4,5 ayı geride bıraktı. Devrimci eylemler bir süredir genel olarak azalma eğiliminde. Buna karşın kimi bölgelerde büyük bir hararetle devam ediyor. Haftanın ilk günlerinde özellikle büyük kentlerde emeklilerin eylemleri oldu. Yoksulluğa, pahalılığa, sefalete karşı düzenlenen eylemlerdi bunlar. Çok ses getirmediler ve bir grevle sonuçlanmayacakları için yeterince etkili de olamadılar. Zaten sloganlarda liyakatsiz bakanı istifaya çağıran türdendi. Yine petrol ve petrokimya sektöründe kimi iş bırakma eylemleri vardı. Bunlar da sistemin kendisine yönelmeyen, daha çok ekonomik koşulların düzelmesine ilişkin eylemlerdi. Elbette bunlar ancak büyük bir kalkışmaya bağlandığı ölçüde kazanacak türde eylemler ve önümüzdeki süreçte bunun böyle olup olmayacağını göreceğiz. Hava kirliliği de birçok kentte ürkütücü boyutlara ulaşmış durumda. İran'da yılda yaklaşık 45 bin kişinin hava kirliliğine bağlı olarak öldüğü söyleniyor. Kirli hava nedeniyle önümüzdeki salı gününe kadar birçok kentte okullar kapalı olacak. Gaz kıtlığı ise bütün acımasızlığıyla devam ediyor. Bu da birçok bölgede halkın ne bulursa yakmasıyla sonuçlanıyor. Yakacak bir şey bulamayanlar da ya da yakmaya uygun bir sobaları olmayanlar da soğuğa battaniyeleriyle direnmeye çalışıyor. Yani açlık, yoksulluk, sefalet, soğuk, kirli hava ve rejimin her türden baskısı İran halkının üzerine tam anlamıyla çullanmış durumda ve halk nefes almaya çalışıyor. Önce bu süreçte yapılmış ve sık sık çaldığım kısa bir devrimci şarkı dinleyelim, ardından devam edelim. Sugend, yani yemin, ant. Beluçlar son birkaç haftadır kuşatma altındalar. Beluç kentlerinde rejim sistematik olarak her gün, her gece yüzlerce eylemciyi tutukluyor. Bu da sonraki günlerde bu gençlerin, hiç değilse bir bölümünün idamla yargılanabileceği anlamına geliyor sanıyorum. Rejim, Beluçların dini ve aynı zamanda bir süredir de politik lideri olan Mevlevi Abdülhamid ile Mevlana Abdülhamid ile uğraşmaya devam ediyor. Bu Mevlevi ya da Mevlana ise şöyle farz edebilirsiniz. Molla'nın Sünni mezhebindeki karşılığı diyelim. Hafta içinde Abdülhamid'in evinin yakınlarına birkaç roket düştüğüne ilişkin bir haber gördüm ama bu bilgi doğrulanmadı. Abdülhamid Molla rejimini kıyasıya eleştiriyor ve ihtiyarlardan oluşan Molla rejiminin ülkenin genç ruhunu kavrama yeteneğini bütünüyle kaybetmiş olduğunu söylüyor son günlerde. Molla rejimi büyük bir Beluç ayaklanmasıyla karşılaşmamak için Abdülhamid'den önce başka Mevlana'lara, Mevlevilere yöneliyor. Abdülhamid'e yakınlığıyla bilinen Mevlevi Gorgiç ise ev hapsinde tutuluyor. Bu arada Mevlevi Abdülhamid'e yönelik bu baskı Pakistan'daki bazı dini liderlerin ona destek açıklamasıyla sonuçlandı. Yani olay bu yanıyla İran sınırlarını aşan bir şey oldu ve bölgesel bir soruna dönüşmeye başladı. Bütün bunlardan Beluç hareketinin tamamının dini ya da Sünni nitelikli olduğu sonucu da çıkarılmamalı. Çünkü kısmen sol nitelikli, dolayısıyla da daha laik bir Beluç topluluğu da var. Ama bunlar da şu sıra Mevlevi Abdülhamid'in kişiliğinde temsil olan harekete karşı mesafeli değiller. Hatta onunla az çok uyum içindeler, işbirliği halindeler. Perviz Meşkatyan'ın güzel ve biraz uzunca bir parçasıyla devam edeceğiz. Parçanın bestelendiği şiir Mevlana'ya ait ve parça Penhancho Del, Kalp Gibi Saklı adını taşıyor. Seba Paşain'in sesinden dinliyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 15'te yayınlanıyor. Peki İran'da yaklaşık 4 ay boyunca sürekli bir yükseliş eğiliminde olan devrimci süreç nasıl oldu da birden düşüş eğilimine girdi? Ne oldu da rejim birden Zahedan'ı kuşatma ve Beluç ayaklanmacıları avlama cüretini göstermeye başladı? Konuyla ilgili olarak geçen programda bazı ayrıntıları vermeye çalışmıştım. Hafta içinde de radyomuzun web sayfasında yayınlanan 7. yazımda kimi ayrıntıları aktarmaya çalıştım. Ama durumun niçin bu hale geldiğini burada bir kez daha özetlemeye çalışacağım. İlgilisine radyomuzun web sayfasındaki son yazımı da okumasını önerebilirim. İran'da ayaklanmacı gruplar arasında uyum bozuldu. Peki ama niçin bozuldu ve ne zaman bozuldu? Ben şöyle yorumluyorum. Şah yanlısı gruplar neredeyse sürecin ilk haftalarından başlayarak Şah dönemi İran'ın bayraklarını fazlaca öne çıkarmaya başlamıştı. Kampanyalar düzenlediler. Binlerce, on binlerce bayrak bastırdılar ve bunları Avrupa'nın, Amerika'nın her köşesine yollayıp buralarda düzenlenen eylemlerde öne çıkmaya çalıştılar. İran'ın birlik içindeki kenetlenmiş muhalefetini anlamsız bir rekabete soktular. Ve sürecin buraya gelmesini hazırlayan pratiklerden biri de bana kalırsa bu rekabet ortamıydı. Aynı dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da ve Avrupa'da ikamet eden Batı yanlısı gruplar hareketin odağını ülke içinden ülke dışına kaydırmaya yönelik bir takım etkinliklere giriştiler. Boyuna açıklamalar yaptılar, gösteriler düzenlediler ve kendince oluşturdukları heyetlerle bu Batı ülkelerinin temsilcileriyle görüşmeye başladılar. Öyle gözüküyordu ki amaçları ülke içindeki devrimci kesimlerin önünü açmak ya da yollarını düzeltmek değildi. Onlar Batı'da Batı destekli bir önderlik icat etmek istiyorlardı. Ülke içindeki bütün azınlıkların, bütün muhalif grupların yurt dışındaki temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturma düşüncesine bile tahammül ve tenezzül edemediler. Süreci daha çok bir feminist devrim gibi görmeye ve göstermeye çalıştılar. Bu ülke içindeki muazzam yoksulluğu ve eşitsizliği görmezden gelmeleriyle sonuçlandı. Kara çarşaflarıyla devrim hareketine katılan kesimlerin dışlanmasıyla sonuçlandı. İran milliyetçilerinin söylemi bu dönemde öne çıkmaya başladı. Şah dönemine yapılmış övgüler öne çıkmaya başladı. Süreci ağır bedeller ödeyen, zindanlarda çürütülen, idama mahkum edilmiş pırıl pırıl devrimcilere bir saygı sunma süreci olmaktan çıkarıp bir avuç ünlünün, moda modelinin, futbolcunun, sinema oyuncusunun inisiyatifine ciro etmeye kalkıştılar. Bu Batı yanlısı, hatta daha açık söyleyelim, Batı kuklası gruplar bir gece ansızın devrimin önderliğini Şehzade Rıza'ya bağışladılar. Gelinen noktada artık ayaklanmacı etnik gruplar bir kez daha harlandırılmış bu Fars milliyetçisi dalganın içinde yapayalnız bırakılmış, bir anlamıyla satılmış, ihanete uğramış hissetmekteler. Sosyalist gruplar Şah yanlılarının hedefine yerleşmiş durumda. Bizim sevgili Şah'ımızı mollalarla işbirliği edip siz tahttan indirdiniz diye suçluyorlar onları. Yani etnik ve siyasal hareketler bir bir dışlandılar veya dışlandıklarını hissettiler. Beluçlar, Kürtler, Bahtiyariler, Azeriler bir kez daha kendi korkunç yazgılarıyla baş başa kaldıkları duygusuna itildiler. Ayaklanma saflarındaki uyum bana kalırsa böyle bozuldu. Bu süreçte büyük bir oportunizmle şarkıcı Şahin Necefi gibi etkili muhalifler bile birkaç hafta içinde devrimin rehberi olarak Şehzade Rıza'yı göstermeye, buna itiraz edenleri de aşağılamaya giriştiler. Daha 2 gün öncesine kadar devrim için verdiği büyük ve tavizsiz mücadeleden dolayı alkışlanan bazı önemli figürler, Şah yanlısı bu gruplarca bir anda terörist olarak nitelenmeye başlandı. Bu adları sıralamak biraz benim haddimi aşar ama ben bir şey anlatmaya çalışıyorum, bir durumu betimlemeye çalışıyorum. Bu nedenle söylemek zorundayım. Devrimi çalmaya dönük bu girişimler yerine yurt dışındaki saygın adlardan, örneğin Washington'da yaşayan ve bu süreçte en büyük emeği geçenlerden olan gazeteci Ali Cevan Merdi'den, İran Kalkınma Partisi'nden ve Los Angeles'ta ikamet eden liberal hümanist Kuroş Erfani'den, İngiltere'de ikamet eden Beluç kökenli akademisyen Reza Hüseyin Bor gibi saygın ve güvenilir adlardan bir heyet kurabilirlerdi. Ve bu heyet içinde pekala Şehzade Rıza da yer alabilirdi. Bir siyasal figür olarak elbette, müstakbel Şah olarak değil. Ama Şah yanlısı bu gruplar bunu yapmadılar ve böyle bir şeyin olmasını istemediler. Kuroş, Sami ve Reha adlı İranlı üç genç sanatçının bu olaylar sürecinde yaptığı bir şarkıyla devam edeceğiz. Yer Ruzi. Şarkının sonundaki konuşma alçakça katledilen İranlı değerli sanatçı Feridun Ferruhsad'ın bir konuşmasından alınma. Bir gün milletimiz özgür olacak ve o gün çok uzak değil diyor. İran kültürü Moğollara, Cengiz Han'a bile galip geldi diyor. Aslına bakarsanız epey milliyetçi bir söylem ama Feridun Ferruhsad'a saygımız büyük. Bu yüzden de ben bu şarkıyı çalmakta bir sakınca görmüyorum. Ferruhsad duygusal, cesur, neşeli, kararlı ve gerçek bir aydındı kanımca. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her hafta cumartesi günü saat 15'te yayınlanıyor. Daha önce de anlatmıştım. Geçtiğimiz haftalarda bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya internet ortamında devrimci süreç boyunca hareketin önderi olarak Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'yi tayin ediyorum anlamında vekaletimi Şehzade Rıza'ya veriyorum şiarıyla gerçekleşmişti. Bu kampanya hızla büyüdü ve Rıza Pehlevi'ye bir psikolojik üstünlük sağladı. Rıza Pehlevi bu rolü bütünüyle benimsemiş durumda ve yahu bu uğurda çok ağır bedeller ödeyen bir yığın insan varken bu rolü sadece bana vermeniz adil değil demedi. Doğrudan bir lider gibi açıklamalar yapmaya başladı. Rıza Pehlevi'nin kendisi kimi açıklamalarında ben kendimi hiçbir zaman Şehzade Rıza diye takdim etmedim. İsteyen bana Rıza Bey diyebilir gibi laflar ediyor. Ama onun konumunu meşrulaştırmak isteyen kesimlerden kimileri başka şeyler söylüyor. Bazıları ise ister Rıza Bey deyin, ister Rıza abi deyin, isterseniz Rıza birader deyin ama şu an İran devrimini uluslararası alanda daha iyi temsil edecek başka kimse yok diye çıkışıyorlar. Oysa Şah taraftarı kesimler sadece Şehzade Rıza'yı değil, bütün aileyi, örneğin annesini de Şah'ın Şahlık konumuna oturtmak hevesinde. Sorun da bu. Yurt dışındaki kaçkın Şah yanlısı kesimler dışında monarşi özlemi duyan pek az İranlı var. Ama şimdi bu kesimler Batı'dan aldıkları büyük destekle öteki grupları sindirmeye ve devrimi ele geçirmeye çalışıyor. Son birkaç günde bu kampanyaya karşı da bir kampanya başlatıldı. Daha çok İran merkezli oldu bunlar. Bu yeni kampanya ise ben vekaletimi kimseye vermiyorum biçiminde yürüyor. Ama kabul etmek gerekir ki internetteki sayısal karşılığını gözetirsek Şehzade yanlısı mesajlara göre bu türden mesajlar daha az yaygınlaşmış durumda. Her koşulda işin bu noktaya gelmesi üzücü çünkü bu birliği değil bölünmeyi gösteriyor. Üstad Muhammed Şeceryan'ın kızı Mojgan Şeceryan'ın seslendirdiği çok güzel bir parçayla devam edeceğiz. Tefli be name şadi dirist komşodest. Yani Şadi adlı çocuk nicedir kayıp adlı güzel bir şarkı bu. Dinliyoruz. Son günlerdeki tartışmalardan biri de Şah'ın müzelerde kalan hazinesinin ne olduğuna ilişkin. Bazı muhalif internet kanalları Molla rejiminin Şah döneminden kalma çok değerli taşlarla dolu iki tacı gizlice sattığı yönünde haberler yapıyor. Tabii da bu işlerin bir devrim korkusuyla ve can havliyle yapıldığı biçiminde. Yoksa rejimin bu taşlara, bu taclara yönelik bir hamle için 43-44 yıllık uzun bir zamanı ve fırsatı vardı. Ama bu taç olayı bile Devrik Şah'ın karısının çıkıp bu konularda bir takım açıklamalar yapmasına zemin hazırlıyor. Doğrusu ben bu taç konusunun tam da Ferah Hanım'ı konuşturmak için biraz da icat edildiğine inanıyorum. Bu arada birileri Şehzade Rıza'nın karısıyla bir havuzun kenarında çektirdiği ve uygar dünya için son derece sıradan, normal sayılabilecek mayolu görüntülerini yayınladı ve ikilinin yeterince ahlaklı olmadığını göstermeye çalıştı. Aynı biçimde ikilinin pasaportlarının görüntüleri de yayınlandı. Pasaportlarda ise kişinin vatandaşı olduğu ülke hanesinde vatansız yazıyordu. Birileri bunu da Şehzade Rıza'ya ve ailesine karşı kullanmaya çalıştı dendi. Bu eylemi düzenleyenlerin rejim yanlısı hackerlar olduğu söylendi. Kuşkusuz olabilir, rejim de yapıyor olabilir, yaptırıyor olabilir. Ama bu işi Şah'ı öne çıkarmak isteyen batılı kimi istihbarat örgütlerinin de yaptırmış olabileceğini sanıyorum düşünmek gerekir. Çünkü biliyoruz ki propaganda dünyasında kahramanlar biraz da bu tür yöntemlerle yaratılıyor. Bu süreçte yapılmış ve benim çok sevdiğim Biya Biya Kekuçe Mizene Tora Seda adlı, yani Gel Gel Sokak Sesleniyor Sana adlı marşı dinleyeceğiz bir kez daha. Bu müzik fakültesi öğrencilerinin bir merdiven altında birlikte söyleyip kaydettikleri bir marş. Bir arkadaşımın oğlu evde bu marşa eşlik ediyormuş. Anlıyorum ki programımın küçük dinleyicileri de var ve umarım onlar hep özgür ve refah içinde yaşarlar. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her hafta cumartesi saat 15'te yayınlanıyor. Kürt kökenli İranlı yönetmen Cafer Penahi daha önce siyasal etkinliği bahane edilerek toplamda 6 yıl hapse mahkum edilmişti ama bu ceza 10 yıldan fazla bir zamandır infaz edilmiyordu. Penahi'nin bu son süreçteki açıklamaları başının yanmasına neden oldu sanıyorum ve Penahi cezasını çekmek üzere korkunç evin hapishanesine gönderildi. İran'ı az çok bilen, az çok takip eden herkes iyi bilir ki bu ülkenin en cesur, en yetenekli, en direngen insanları on yıllardır bu hapishanede tutulur ve burada işkence görür. Bu nedenle şunu söylemekte de bir sakınca yok sanıyorum. Bu insanlar, bu onurlu insanlar zindanda tutulduğu sürece devrimin önderliğini, ülkenin geleceğini ülke dışındaki bir avuç ünlüye teslim etmek en hafif ifadeyle adaletsizliktir. Yapılması gereken bu görevi içerideki bu insanları en iyi temsil edecek, onlara en yakın kesimler içinden seçmek ve bu önderliği onlara vermektir. Daha söylenebilecek sözler var kuşkusuz. Şeba Zemani'nin seslendirdiği bestesi Emir Beyat'a ait olan bir ninni ağıt dinleyeceğiz şimdi de. Men an şemem ki, ben o mumum ki. Dinliyoruz. İran'ın Guguş'tan Derya Dadver'e kadar bir grup önemli popüler kadın sanatçısının birlikte seslendirdiği İran Dobare Mişe İran, İran Yeniden İran Oluyor adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Olayların ilk haftalarında Belucistan'da son derece vahşi, son derece acımasız ve alçakça bir cinayete kurban giden bir Beluç genci vardı ve adı Hodanur'du. Ben bu cinayetin İran halkınca, Beluç halkınca hiçbir zaman unutulmayacağını düşünüyorum. Unutulmaması gerektiğine de inanıyorum. Hodanur, ölümünden sonra Hodanur'un bir takım videolar yayınlandı. Hodanur'u bir düğünde muhtemelen dans ederken gösteriyordu bu videolar ve fonda az sonra dinleyeceğimiz şarkı çalıyordu. Ben bu şarkının değişik versiyonlarını geçtiğimiz yıllarda size birçok kez dinlettim. Afgan müzisyenlerin sesinden. Bugün yine o şarkıyı dinleyeceğiz ama bu kez bambaşka bir hale içerisinde geliyor olacak bu şarkı. Artık Hoda Nur'un imgesiyle ve onun çektiği acıyla birleşmiş ve kaynaşmış olarak. Dünya Gozeran adlı bu parçada yaklaşık olarak şöyle diyor. Dünya geçicidir, dünyanın işleri geçicidir. Güzel yaşanalım ey genç sevgili diyor şarkı. Ta Bernameyi Diger, Kolo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.